Ama ba'd. Babu cevazi lubsil hariri limen bihi hakka. Bir insanda eğer alerji varsa, kaşıntı varsa, deri dökülmesi varsa bunlara ipek giymeleri nedir? Caizdir. Diyor ki ipek çünkü öyle bir kıyafet ki hem serindir hem de nedir? Hafiftir. Eğer bu şekilde insanda bir zaruret varsa, bir hastalık varsa bu insan ne yapabilir? Bu hastalığından dolayı, bu deri hastalığından dolayı bunu giyebilir ama zaruret için giyebilir. Çünkü Enes diyor ki radıyallahu anh Rakhasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Rakhasa. Ne demek rakhasa? Ruhsat verdi. Alimler diyor ki ruhsat ne zaman verilir? Neyden verilir ruhsat? Emir olan bir şeyin, yani farz olan bir şeyin yapılmasında ya da yapılmamasında verilir. Yani zaten izin verilen bir şeye izin verilmez. Yasak olan bir şeye izin verilir. Değil mi? Hatta hatırlarsanız ezanı duyup da kendisini camiye getirmeyen, camiye getirecek birisini bulamayan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ne istiyor? Ruhsat istiyor. Neyin ruhsatını istiyor? Camiye gelmenin. Demek ki camiye gitmek ne arkadaşlar? Bir azimet, bir emir, farz. Camiye gitmemek için özel bir hal, özel bir durum olması lazım. Ya hayız olacaksın, erkekler için bu mümkün değil. Değil mi? Ya çok ağır hasta olacaksın. Ondan sonra. Bunun gibi böyle haller var yani. Demek ki ruhsat ne zaman veriliyor? Ruhsat özel durumlarda veriliyor, zarurette veriliyor. Diyor ki Enes, Lizzübeyr ve Abdurrahman İbni Avf. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabelere izin vermiş. Fî lubsil harir. İpek giyiminde. Li hikketin bihime. İkisinde ne var? Deri hastalığı var. Kaşıntı var. Bugün tabirle ne diyoruz işte? Alerji diyoruz değil mi? Nasıl? Egzama tarzı şeyler diyoruz. Şimdi mesela ben biliyorum babamdan. Adam böyle içinde polyester oranı yüksek olan çorap giydiği zaman ayağındaki egzama ne oluyor? Azıyor. Kış geliyor, yün çorap giyiyor, ayağı iyileşiyor. Yani insan teni, insanın derisi giydiği kıyafetten ne yapıyor? Etkileniyor. Eğer bir insanda böyle bir hastalık varsa ve o insana da böyle bir şey giymesi tavsiye edildiyse hastalığından dolayı bu insana özel olarak ne yapılır? İzin verilir. Başka kim giyebilir? Başka hangi ipek elbiseler giyilebilir? Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhudan rivayet olan bir eserde, bir hadiste ayrıca diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha an lubsil hariri illa mevdi'a usbu'ayni ev selase ev erba'a. Ravahu Muslim. İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği, Ömer İbn-i Hattab'dan rivayet ettiği hadiste diyor ki Ömer radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ipek giymeyi yasakladı. Ancak bir kıyafetin tümünde bir parmak, iki parmak yahut üç parmak yahut dört parmak miktarı ipek varsa, karıştırılmışsa ona bu müstesna diyor. Yani giyilen elbisede işte %80, %90 normal kumaş, %10 ipekse bunu bulabilir. Erkek bunu giyebilir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buna ne yapıyor? İzin veriyor. Üçüncü hal hangisi arkadaşlar? Deminden söylemiştik, hatırlayın. Ne zaman erkek ipek giyebilir? Hangi halde? Onu söyle. Savaş. Savaşta. Ne niyetiyle? Düşmana ne yapmak için? Zengin gözükmek için, güçlü gözükmek için, değil mi? Kibirli gözükmek için. Düşmana karşı her türlü şey yapabilirsin. Kafire karşı izzetli olmak lazım. Ama bugün sokaklara çıkın, kendimize böyle bakalım. Yani kafir bile gülüyordur bize. Ya diyor, biz bunları nasıl kendimize çevirebiliriz? Nasıl başardık? Değil mi? Kılığımız, kıyafetimiz, konuşmamız, yememiz, içmemiz, her şeyimiz aynı onlar gibi olmuş. Yani Müslüman adamın bir neyi olması lazım? Bir alameti, bir şekli, bir siması olması lazım. Müslüman bununla bir de gurur duyması, bununla izzet duyması lazım. Bu Müslümanın izzeti. Kılığınla, kıyafetinle, sakalınla, hanımının kılığıyla, kıyafetiyle ne yapacaksın? Duyacaksın. Bakın, İsrail'e gidin Yahudilere. Adamların umurunda değil. Havalimanına geliyorlar. Burada havalimanında adamlar bangır bangır ayin yapıyorlar. Müslüman bir adam, Müslüman olacağı anlaşılmasından korktuğu için havalimanındaki camiye gidip namaz kılmaktan korkuyor. aman beni de ne yaparlar? Anlarlar, işimden olurum gibi böyle bir sürü şeytani vesveseler. Evet, bu hallerde, deminki söylediğimiz hallerde ne yapılabilir? İpek giyilebilir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.